să de micu pisa juca. Și visul mi s-a împlinit, nu mai sunt sărac. Dar în schimb mult am pierdut, prietenii ce i-am avut au dispărut. Am visat de micu pisa juca. Și visul mi s-a împlinit, nu mai sunt sărac. Dar în schimb mult am pierdut, prietenii ce i-am avut au dispărut. Averei trecătoare și viața șerătoare, se va opri ca și o floare. Astăzi câștigi de toate, mâine pierzi de altă parte, dar prietenii e până la moarte. Averei trecătoare și viața șerătoare, se va opri ca și o floare. Astăzi câștigi de toate, mâine pierzi de altă parte, dar prietenii e până la moarte. Banii te ridică, dar te și lovesc. Din vina lor prietenii azi îmi lipsesc. Mai bine să mor sărat decât singur și bogat, de toți uita. Banii te ridică, dar te și lovesc. Astăzi câștigi de toate, mâine pierzi de altă parte, dar prietenii e până la moarte.